bugünkü müminlere, Kur'an müminlerine Yahudileşme tehlikesine karşı durabilmeleri için birkaç trik tavsiyede bulunalım dersek neler söyleriz hocam? Yani yine yanlış anlaşılmayı önlemek için Yahudiler değil, Yahudileşme. Yani İsrailoğulları Müslüman ümmeti, ümmeti Musa idi fakat Yahudileştiler, vahye sırt döndüler. Eğer bu ümmette vahye sırt dönerse ve alternatif vahiyler, paralel vahiyler ilan ederse Yahudileşir. Zira Yahudiler nasıl Yahudileşti? Allah'ın kitabına sırt döndüler, onu sandığın içinde kutsal kitap muamelesi yaptılar. Kutsal kitap dediler zaten. Evet. Dolayısıyla The Holy Bible dedikleri şey odur aslında. Kutsal kitap efendim. Ama Kur'an hayat kitabı. Ne yaptılar ondan sonra? Mişna ve Gemara diye bir şeyler icat ettiler. Mişna, Mesna. Efendim aslında sünnet kelimesiyle aynı kökten. İkinci. Eyvallah. İkincisi kitabın ikincisi. Eyvallah. Değil mi? Oradan gelir. Evet. Efendim yani biz de Mişna ilan ettik. Bakınız Kur'an'a paralel Kur'anlar ilan ettik. Ve onları Kur'an'ın hakemi önüne, yaptık. Önüne geçirdik. Önüne geçirdik. Önüne koyduk. İşte size Yahudileşme alameti. Yine biz de taklide saptık. Yani bize hasım olanların yolunda gittik. Hem onları beğenmedik, hem de beğenmediklerimize dönüştük. Beğenmediklerimizin yaptıklarını üstlendik. Beğenmediklerimizin yaptıklarına öykündük. Hatta doğru, evet. Öyle doğru kabul etmişiz ki hocam artık Allah'ın doğruları aklımıza bile gelmiyor. Evrensel doğrular dediğimizde o beğenmediklerimizin doğruları bizim otomatikman artık doğrularımız olmuş. Aynen. Maalesef ne yazık. Tahrif. Onlar elleriyle yazdılar, bu Allah'tandır dediler. Maalesef biz de ellerimizle yazdık, bu vahiydir dedik. İşte hadis gayri metlu vahiydir, evet, diyenler aslında bundan başka aynen bir öyle şey söylemiyorlar. Aynen. Elleriyle yazıp bu Allah'tandır demekten hiçbir farkı yok bunun. Bu bir Yahudileşme alameti. Sadece bu değil tahrifte. Bir de kitabı eğip büktük. İşimize geldiği gibi yorumladık. Allah'ın muradı ve maksadı nedir burada diye sormak yerine biz kendi muradımızı Allah'a söyletmeye kalktık. Bu da bir Yahudileşme aynen alametiydi. Dolayısıyla Allah bu tür alametlerden bizleri, tüm ümmeti Muhammed'i, tüm insanlığı, hatta ümmeti Musa'yı da kurtarsın diye dua edelim. Dua edelim. Bu da hocam iftar duamızın olsun. İsterseniz bir başlangıcı olsun. Olsun. Ezana kadar şöyle kısa bir dua alalım hocam sizden ve bitirelim ya, konuşmamızı isterseniz. Ben dua dillerimizle söylediklerimizden çok ellerimizle yaptıklarımız diyorum. Ya Rabbi, İstediklerimizi yapmayı nasip et, amin, yaptıklarımızı gönlümüzdekine, razı olduklarını gönlümüze koy Allah'ım, gönlümüze koyduğunu da elimize koy Allah'ım diye bitireyim inşallah. Allah razı olsun hocam, çok amin, teşekkür ederiz. İnşallah amin, şimdiden size de hayırlı bayramlar var dileyelim. Olun. Çok size teşekkür de hayırlı ederim bayramlar. Kırmadınız, programımıza iki defa konuk tüm oldunuz. Tüm izleyenlerimize de hayırlı bayramlar.